खुशी का आँखों में है अब सा किसी का अब रास्ता मिल गया खुशी का रिश्ता नया रहा दिल छू रहा है खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओ तेरी ओ पे नया है आसमां चारों दिशाएं हंस के बुलाए क्यों सब हुए हैं मेहरबान हमें तो यही रब कसम से पता है दिल पे नहीं कोई जोर कोई जोर तेरी ओ तेरी Yeah.